La unua leciono. La familio en la sido ciambo. Jen estas bildo de sido ciambo. En la ciambo estas la familio, nome la avo, la avino, la patro, la patrino, la filo, la filino, kai la infaneto. La avo sidas en braxeggio, fumante pipon. La avino ancau sidas en braxeggio, legante libron. La patro scribas letteron ce la tablo. La patrino ludas la pianon, kai la filino cantas canzonon. La filo ludas per pilco. La infaneto ludas per pupo. La knabo estas la frato de la malgranda knabino. La knabino estas la fratino de la malgranda knabo. La knabo, la knabino, kai la infaneto estas tri infanoi. La avo kai la avino estas la geavoi de la tri infanoi. La patro kai la patrino estas iliai gepatroi. Inter parolo. Kion la bildo presentas? La bildo presentas la familion en la sido ciambo. Kiui estas en la ciambo? La avo, la avino, la patro, la patrino, la filo, la filino, kai la infaneto estas en la ciambo. Kion faras la avo? Li fumas pipon. Kion faras la avino? Si legas libron. Kion faras la patro? Li scribas letteron ce la tablo. Kion faras la patrino? La patrino ludas la pianon. Kion faras la filino? La filino cantas canzonon. Kion faras la filo? La filo ludas per pilco. Kion faras la infaneto? La infaneto ludas per pupo. Kiu estas la frato de la knabino? La knabo estas la frato de la knabino. Kiu estas la fratino de la infaneto? La knabino estas la fratino de la infaneto.